Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün ekonomi politikte neleri ele almayı planlıyoruz? Bugün İmralı'ya gidecek malum heyet meselesi Türkiye'nin gündeminde. Onu konuşalım. Bir de ana konumuza geçmeden önce sevgili ortak, sizin daha kadim eski dostunuz Akın Ataoğlu'nu kaybettik. Evet. Akın Ataoğlu hem demokratik mücadelenin çok önemli isimlerindendir. 60 yıllık mücadele geleneğinden gelen, aynı zamanda şehirci kendi deyimiyle bir kişidir. 1968'lerden itibaren dünya Türkiye ve Ankara, bir de Ankara sevdalısıdır. Aslında Ankara öksüz kaldı dedim ben. Çünkü Akın Bey'in Ankara üzerindeki çalışmaları, genel olarak şehircilik çalışmaları son derece önemli. Onu anmadan geçmeyelim diyorum. Yeni kaybettik, aramızdan ayrıldı. Artık bütün bu süreçte anılarda bundan sonra yaşayacak bir isim. Bunu bir belirtmek isterim. Başsağlığı diliyoruz Ankara'ya, Türkiye'ye ve ODTÜ'ye ve sivil topluma. Bir de bugün aynı zamanda Sevgi Soysal'ın vefatının da 49. yılıymış. Yani Sevgi Hanım 1976 yılında çok genç yaşta kaybettiğimiz bir yazarımız ve çok önemli bir figür. Ona da Akın Bey'e de selam diyelim. Günaydın diyelim buradan. Günaydın diyelim. Ve isterseniz malum konumuza geçelim. Evet, lütfen. Şimdi Talat Paşa, yani İttihat Terakki'nin en önemli figürlerinden Talat Paşa, Ermeni meselesi, Ermeniler için ve tehcir için kamilen izale edilmesi gereken bir gaile demişti. Yani topluca giderilmesi, yok edilmesi gereken uğraştırıcı bir iş, dert ve sıkıntı demek. Şimdi Osmanlı'da Tanzimat'tan sonraki gelişmeler ve genel olarak Osmanlı tarihine baktığımızda bir de bir milleti hakime kavramı var. Bu ne demek? Devleti Müslümanların yönetmesi demek. Osmanlı'da Müslüman olmayanlara da milleti mahkûme denirdi. Milleti hakime Müslümanlar yönetecek, diğer milletler milleti mahkûmeydi. Yani hakimler ve mahkumlar var. Evet. İttihat Terakki, yani Tanzimat'tan İttihat Terakki'ye kadar olan süreç ve İttihat Terakki ve Cumhuriyet'in işte milleti hakime, milleti mahkûme kavramlarında ne değişti? İşte bu mahkumlar Anadolu'dan uzaklaştırıldı bir şekilde. Milleti hakime Cumhuriyet'le birlikte Müslüman Türklerin devlet sahibi, devletin sahibi ve yönetmesi oldu. Artık bir Türkleşme başladı ve yeni dönemde milleti mahkûme Kürtler oldu. Kürtler Türkleşmeye zorlandılar ve kendisini Türk görmeyenler hizmete mahkumdurlar dendi. Türklere hizmete mahkum. Bunu Recep Peker'de, Mahmut Esat Bozkurt'ta ve İsmet İnönü'nün beyanatlarında görebiliriz. Dolayısıyla ondan sonraki tarihimiz bizim isyanlar, yola getirme, tedip ve tenkil diye ifade edilen ve bir yüzyıllık insan kayıpları, manevi, maddi, manevi kayıplarla Cumhuriyet enerjisi buna harcandı. Bunları çok konuştuk. Yüzyıl sonra da bugünlere geldik. Şimdi son 25 yıldır MHP'nin başında bulunan, belki daha fazla, sürekli Öcalan asılmalı diyen, idam edilmeli diyen, idamı tekrar getirelim diyen, idam urganını Erdoğan'ın önüne atan, Devlet Bahçeli bugün Kürt sorununu çözmek istiyor. Kamilen çözmek istiyor. Erdoğan buna ihtiyatlı yaklaştı farkındaysanız ve 13 aydır bu süreci konuşuyoruz. Zor ikna oldu, oldu olmadı ama ortağı yani iktidar ortağı bir şekilde ihtiyaten yanaştı. Bu işin sürükleyicisi iktidar kanadında Bahçeli oldu. Erdoğan'dan da bu konuda bir açıklama gelmedi günde Gelmedi. bir, değil Hep mi? böyle başkalarının üzerinden açıklama oldu. İsmine ne deriz dersek diyelim. İmralı süreci, barış süreci, silahların susması süreci, çözüm süreci. Bu sürecin Bahçeli ve Öcalan sürecidir aslında. Baş mimarlar bunlar. Hani mimar başı deniyor ya Osmanlı'da Sinan için. Bunlar da bu işin mimar başları. Şimdi sorumuz şu bizim. Hep böyle soruyoruz. Şimdi bu süreç Kürtleri milleti mahkûme olmaktan çıkarmayı mı amaçlıyor? Türkiye'de yaşayan Kürtlerin anayasal olarak varlığı, hakları garanti altına mı alınıyor? Bu haklar kabul mü ediliyor? Anayasa Kürtler lehine mi değişiyor? Biz 13 ay boyunca böyle bir gelişme yaşadık mı? Sorumuz bu. Henüz öyle bir net adım göremiyoruz. Yani bir dönüşüm, değişim, reform çabasının bir ürünü olarak mı ortaya kondu? Sistematik bir programa mı dayanıyor? O da yok. Osmanlı'da bir şey vardır, bir kavram da vardır. Bugün biraz şey oldu ama İttihadı Anasır kavramı. Bu İttihadı Anasır yani bir üst kimlik, Osmanlıcılık. Bir Tanzimat'la 1913 arasında bu kavram geliştirildi. Öyle Yani bir kurgu. unsurlar arasında bir ittifak, İttifak ve bir üst kimlik geliştirildi. Osmanlıcılık. Şimdi böyle bir üst kimlik mi gelişti 13 aydır? Yok, bunları göremiyoruz. Ne oldu? PKK örgütü feshetme kararı aldı. Silahlar yakıldı. Zap boşaltıldı. Ama Türkiye Kürtlerinin anayasal ve kültürel hangi talepleri yerine getirildi? Devlet ve iktidar şu ana kadar ne yaptı? Bakın zaman zaman gündeme getirdiğim konular vardır. Yani ta ilk başta da söyledim. PKK ve Kürt dünyası adımlarını attı. Devlet şu ana kadar bir jest, ufak bir jest mesela nedir? Bu ülkede kurucu sistemi diye bence çok gayri ahlakı, kardeşi kardeşi sürükleyen, Kürtlerin arasını açan bir sistem var. Hala korucular ayakta. Korucu sistemi mi kaldırıldı Türkiye'de? 60 bin ne yakın korucu var. Bunlar devletten de maaş alıyorlar. Birlikteler yani amcasının oğlu korucu, kendisi PKK'lı. Bunlar yaşandı, bu dramlar yaşandı. Böyle bir korucu sistemi ortadan kaldırıldı mı devlet? Sen zapı boşalttın, kendini feshettin. Ben bu korucu sistemi kaldırıyorum mu dedi. Mayınlar mı imha edildi? Sınır duvarları mı yıkıldı, aralandı? Bakın Türkiye'de 145 milyon metrekarelik bir alan mayınlı. Saydım 20'ye yakın ilde, vilayette mayınlı araziler var. İşte oralar otlaklar, zaman zaman çobanlar ölür, çocuklar gider. Ya ben bu mayınları kamilen temizliyorum mu dedi devlet ve iktidar. Bakın bunlar böyle ana konuya da temas eden hususlar değil. Ama çok önemli bir adım yani. Devlet böyle bir adım mı attı? Bütün mayınlar 20 ilimizde temizleniyor. Bizim 1.000 kilometreye yakın sınır duvarlarımız oldu. Biz demir ağlarla öremedik ama duvarlarla ördük ülkemizi yani. Bunlar böyle 4 metre yüksekliğinde sınır yollarımız var. Yani son bir yılda ya böyle bu tür jestler, şu duvarlar açıldı, şuralar o öyle bir şey yok. Mayınlar temizlendi, bunun adıma atıldı, karar çıkarıldı, koruculuk kaldırıldı Türkiye'de. Böyle jestler de görmedik. Şimdi aslında son bir yılda bölgede öyle şey yaşandı ki Esad rejimi sona erdi. Esad gitti. İran gitti bölgede. Rusya bile gitti yani. Minnak bir yerde kaldı. Şimdi Bütün bu yaşadıklarımız ne geldi bunların yerine? ABD ve İsrail. ABD ve İsrail Suriye ve bölgeye bir format atıyor. Bu formatta hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi Kürtleri hem de Suriye Kürtlerinin çatışmasız olmasını gerektiriyor. Yani çünkü format atan irade de bunu böyle istiyor. Dolayısıyla bu işte dış dinamiğin rolünü görmek durumundayız. Bu peki çözüm isteğinin yani demokrasinin genişlemesiyle demokratikleşmeyle ilgisi yok. Çözümün otokrasi içinde otokratik liderler inisiyatifinde gerçekleşmesi de durumuyla da karşı karşıyayız. Demokrasi, eşitlik umrunda mı? Ülke içinde üç tane aktör var. Bahçeli, Erdoğan, Öcalan. Üçü de otokrat. Erdoğan ve Bahçeli ülkeyi 10 yıldır otokrasiyle yönetiyorlar. Öcalan da örgütü demir yumrukla yönetti. Zaten PKK demokratik bir örgüt değil. Silahlı bir örgütün de zaten olması pek mümkün değil. Dışarıdaki iki aktöre, bölgedeki aktöre bakalım. Trump ve Netanyahu, yani bölgeye format atan aktörler bunlar. Bunların demokrasiyle ilgisi var mı? Yok. Yani bu orkestrasyon bir otokrat orkestrasyonu. Dolayısıyla demokratikleşme hiç gündeme gelmiyor. Şimdi şeye gelelim. Komisyonun İmralı cezaevine gitmesi beklenen olması gereken şey değil. Öcalan'ın meclise gelmesi beklenen olması gereken şeydi. Bu böyle başlamadı mı? Evet, öyle başlamıştı. Gayet net olarak ifade de edildi. Üzerinde tartışmalar bile yapıldı hatırladığım Yani Bahçeli bunu kadarıyla. söyledi. Evet. Gelsin grubunun başına geçsin. Mecliste konuşsun. Umut hakkından yararlansın. Olması gereken Öcalan'ın meclise gelmesi. Bir yıldır Öcalan yok, heyet gitti, geldi, izin alındı, gitti. Yani Öcalan, doğrusu Öcalan'ın meclise gelmesi ve geçsin partisinin başına. DEM'in başına geçsin. Demokratik bir kongre yapabiliyorsa yapsın. Partisini demokratik bir şekilde yönetebiliyorsa yönetsin. Sivil siyaset üretsin. Biz de performansını görelim Öcalan'ın. Seçimi hazırlasın partisini. Yani dolayısıyla otokrasi paketiyle bir barış ve demokrasiye ulaşılması hedeflendi. Yani biz Türkiye'de hem bölgede durum bu. Dolayısıyla yani doğrusu o heyetin oraya gitmesi değildi. Öcalan'ın meclise gelmesiydi. Bunun altını kalın şeylerle çizelim. Bir de şöyle bir şey. Şimdi iktidarın son 13 ay içerisinde iki büyük konu var yani. Biri diyor ki bir siyasi proje, iki siyasi proje. Birincisi işte çözüm süreci, silahların susması, Suriye'nin yapılanmasında aktör olmak Türkiye'nin. Bu böyle bir önemli şeyi var, işi var. İkinci en önemli projesi 13 ayda ne oldu ki Mart'tan bu yana? Hani Talat Paşa Ermeni ailesinin kamilen izale edilmesi, yok edilmesi diyordu ya. Bu iktidarın ana muhalefet gailesi kamilen izale edilmeye çalışıldı. Bunu görmeden yürümeyelim, bakmayalım. En önemli gailesi son bir yılda ana muhalefeti kamilen izale etmek. Bu sıkıntıyı gidermek. Otokrasinin bir projesi ana muhalefeti boğmaya çalışıyor. İşte 17 milyonluk İstanbul'un belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayı önce diplomalar, en tüpüften iddianamelerle tutuklu ve yargılanıyor. Yanlış olabilir ama 18'den 20 belediye başkanı, 400'e yakın bürokratı hapiste. Ve CHP'nin kapatılmasını konuştuk biz bu süre, konuşuyoruz. Evet, aynen öyle Dolayısıyla yani. milletvekillerin dokunu kaç tane milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi var? Özgür Özel de dahil olmak üzere Bakmak fezleke, üzere. evet, Cumhuriyet Halk yani şeyde İmralı konusunda yaptığı açıklamada da Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 72. miting ya da onların deyimiyle eyleminde Özgür Özel'in söylediği şey şuydu: biz Kürt sorununun varlığını cesaretle söyledik, söylemeye devam ederiz. Demokrasilerde sorunlar demokratikleşerek çözülür. Asla ve asla zorlamalarla, tartışmalarla bu şekilde çözülmez. Bugün Belediyelerde kayyımlar durmaktadır. Sizin de söylediğiniz gibi Ali Bey, siyasi tutuklular 10 yıldır hapistedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 16 belediye başkanı hapistedir. Evlatlar, çocuklar, kadınlar zulüm görmektedir. Kürt'ün gencinin de, Türk'ün gencinin de büyük sorunlarına meclis duyarsızdır. Biz meseleyi asla ve asla hiçbir şekilde engelleyerek, barışın gelmesini engelleyerek, Kürt sorununun çözülmesini engelleyerek, terörün bitmesini engelleyerek bir tutum takınacak değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi ilk gün durduğu yerdedir. Doğruların, demokrasinin, sorunun çözümünün arkasındadır. Kimsenin peşine takılmak, kimsenin dediğini yapmak, kimsenin planladığı planın bir parçası olmak zorunda değildir diye bir açıklaması oldu. Tüm Kürt kardeşlerimi, tüm Türkler gibi bu ülkede farklı etnisiteden yaşayan herkes gibi yürekten kucaklıyorum dedi. Onların derdi derdimizdir diye de devam etti. Yani işte bir tane Demli kayyum değişti mi? Ahmet Türk görevine iade edildi mi? 100 bine yakın hakaret davası var ya bu ülkede. Evet. Cumhurbaşkanı'nın hakaret 100 bine aşkın. Binlerce dem yöneticisi, eş başkanlar hapiste, kayyumlar cirit atıyor. CHP bölünmeye çalışıyor. De, bu evet, İstanbul Dil Örgütü bir garabeti yaşıyoruz. Ne, acayip bir şey. Evet, sivil ölüm diye nitelendirilen Murat Sevinç'in defalarca dile getirdiği gibi dikende bu kanun hükmündeki kararname denilen evet. Çok büyük bir garabet ve sivil ölüm diye nitelendiriliyor. Onda da bir değişiklik yok. Şeyde tutuluyor böyle. Yani Çok kritik bir noktada. Böyle bir ortamdayız. Böyle bir ortamda da İmralı'ya heyet sorunu yaratmak, hani buna biz çocukken hep şey bir deyim vardır, kambura yatmak, yani ayakta duran birisini sırt üstü düşürmek için birisi eğilir, onu itilir. Böyle bir siyasal şey yaratıldı. Bu nedenle bütün bu olan bitene bakıp CHP'nin tavrını doğru analiz etmek zorundayız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki hafta bir program değişikliği yapacak. Aslında bizim ana konumuz o olmalıydı. O olmalıydı, evet, Yani bence ben çok. Yıllardır o konuda biliyorsunuz izliyorum. Hatta yani bütün hayatım boyuncaki CHP program değişikliklerini filan kongrelerini, evet. De izleriz de. Şimdi sonuçta bu program değişikliği 1989 yılında bir Kürt raporu vardı. O ileri bir rapordu. Çok iyi hatırlıyorum. Bu program değişikliğinde gündeme getireceği hususlar Kürtlerle, Kürt seçmenle kurduğu diyaloğu daha da zenginleştirebilir. O yüzden programa bakacağız. Şimdi iki konu çok önemli. Onlara da değineyim de. Bir güven sorunu var. Yani feci bir güven sorunu yaşıyoruz biz bu ülkede. İktidara, rejime, böyle muhalefetle ilişkisi kangren olmuş. Bak sıralıyoruz, yani muhalefet ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Ana muhalefeti, ideolojisini beğenmeyebilirsiniz. İşte Kemalistler var orada, işte orası şöyle 30'lar, ama ana muhalefet de o. Ana muhalefetin ortadan kaldırılması göze alınabilecek bir şey mi? Dolayısıyla bu güven sorunu muazzam bir şey. Yani bu güven sorunu aşılmadan zaten bu tür radikal değişiklikler, çözümler bulmak çok zor. Ya Dolmabahçe mutabakatı ne kadar hafızamız şey, yasası çıktı. Genel başkan yardımcısı, başbakan yardımcısı, o zamanki heptilerde, deptiler miydi unuttum şimdi. Artık birlikte mutabakat imzalandı. Daha sonra yırttı. Kim yırttı? Bugünkü iktidarın başı, yürütmenin başı yırttı. Dolayısıyla güven sorunu var. Şimdi meclis komisyonuna MİT müsteşarı, MİT başkanı geliyor, diyor ki milletvekillerine. Öcalan'la görüşmelisiniz beyler diyor, bayanlar diyor. Ya böyle burada yürütmenin başı söyler bunu. Der ki toplar parti başkanlarını, gerekçeleriyle izah eder durumu. Bürokrat söylemez. Politik iktidarın iradesi bunu söyler. O zaman gerçekçi olur. MİT müsteşarı komisyona gelip bilgi veriyor ve gitmelisiniz diyor. Görüşmelisiniz diyor. Bu işler böyle yürümez. Dünya örneklerinde de böyle. Bürokratın bir noktaya kadar şeyi vardı. Dolayısıyla bizim içinde bulunduğumuz bu durumu, bu komisyonun gitmesi gelmesi ki bir yeni yol grubu da gitmiyor galiba, değil mi? Evet, gitmiyor. Onlar Bir da başka da var galiba gidiyor. Özdeş. Gitmeyen ne var tam hatırlamadım ama. 3 kişilik bir heyet tespit edilmiş ve yani bu sürecin akamete uğraması, sona ermesi anlamına gelmez. Ve dediğim gibi iktidar sözünü yerine getirsin, Öcalan'ı meclise getirsin. Gelsin Öcalan, eteğinde, kafasında ne varsa anlatsın ondan sonra ve bu iş böyle çözülür. Bir de yani 13 aydır biraz önce saydığım yani bir jest, devletin bir jesti bile olmadı. Bakın fena değilimdir. Yani bu Cumhuriyet tarihindeki hatta bir hatırlıyorum bir isyanlar, tedip, tenkit hareketleri ve genel haflar. Yani hemen hemen mesela Ağrı isyanı olur. 33'te 10. yıl münasebetiyle bir af çıkar. İşte Şeyh Said'i 27 affı şey yapar. Orada komünistler de affedilir. Yani dışarı çıkarlar TKP'liler. Yani bu tür hazırlıkların 13 ayda bu işlerin önemli ölçüde olması sivrilmesi gerekiyor. Ama otokrasinin barış projesi böyle oluyor. Hem yani otokratların ürettiği bir barış projesi silahların susması ama bu bir demokratikleşmeyi kapsamıyor. Ana muhalefet boğulurken, ana muhalefet gailesi olan bir iktidar varken zaten bu işlerde mesafe alınması da doğru mesafe alınması da pek zor. Ben PKK kanadındaki insanların da yani liderlerinin hatrına binaen böyle sessizlik içinde olduklarını düşünüyorum. Ve başından beri söylediğim bu Öcalan, İmralı figürü, DEM eş başkanları bu yapının da değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun DEM'e zarar verdiğini bu sürecinde düşünüyorum ve gerilediğini düşünüyorum. İttifaklarını önemli ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Bunlar Ali kabul. Bey, ben de pardon sözünüzü kestim. Bir Murat Sevinç'in bir yazısı yayınlandı Diken'de. Orada da sizin de söylediğiniz şeylere benzer görüşler ileri sürüyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık ediliyor başlıklı bir yazısı var. Yani İmralı'ya temsilci göndermeme kararı aldı ve çok tanıdık bir dilde yıllardır tekrar eden bir terminolojiyle eleştirilmeye başladı diyor Murat Sevinç. Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bir tercih yapıldığında tercih edilmeyenlerin sonuçlarını görmek ihtimal olmaktan çıkar. Yani. CHP'nin kararından pişmanlık duyup duymayacağını yaşayarak göreceğiz. Eğer bundan sonrasını iyi yönetirse pişmanlık bir yana sürece çok daha anlamlı katkılar sunabileceği kanısındayım. Kendi siyaseti bakımından son derece tutarlı bir karar verdi CHP. Yıllardır meclisi adres gösteren parti konuyu yasal zemine meclise çekmekten vazgeçmiş değil. Sizin de biraz önce Ali Bey söylediğinize benzer şeyler söylüyor. Yani tarihi sonuçta tepkiler son derece duygusal ve agresif diyor. Demlilerin her müzakere çabasında iktidarla ittifak arzusu tespit edenlerle CHP'nin bu kararını ulusalcılığı, barış karşıtlığı ya da Kemalist refleksle etiketleme yarışına girenler de aynı zihniyetin temsilcisi diyor. Yani biraz insaf vallahi beyler bayanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuşkusuz hataları oldu. Fakat bugüne dek ne Kürt siyasetçi ve seçmeni itlaf edilmesi gereken haşarat ifadesiyle tanımlamaya yeltendi, ne de barış imzacısı meslektaşlarımın odalarının kapısına çarpı atanlar CHP'liydi. Herkes hafızasını yitirmedi. Evet, biraz insaf demiş ve ez cümle bugünkü kararı nedeniyle CHP'ye yöneltilen eleştirileri haksız ve ölçüsüz buluyorum. Bundan sonra ne yapacağına bakmak gerek. CHP'nin ve kuşkusuz diğer partilerin kararı tarihi hata olarak tanımlayanlarınsa adı üzerinde tarihe biraz şans vermesini, falcılığa heves etmemesini öneririm diyor. Şimdi 57. hükümet, yani ana sol ve şey hükümetiydi, işte MHP, DSP ANAP hükümetiydi. O dönemde biliyorsunuz Öcalan geldi ve yargılandı. Yıllar sonra 2011'de Erdoğan'a soruyorlar. Diyorlar ki siz o hükümette olsaydınız Öcalan'ın idamına nasıl değerlendiririz? Öcalan diyor ki biz asardık diyor. Tamam mı? Bu söyleyeyim. 9 Haziran 2011. Ve eğer onlar isterlerse hükümeti de bozardık diyor. Yani biz buralardan geliyoruz. Ondan sonra neler yaşandı onlara Evet. girmeyeyim. Dolayısıyla biz örtük çözümler değil, şeffaf çözümler görmek istiyoruz. Medya olarak, basın olarak, kamuoyu olarak. Son söz böyle söyleyeyim isterseniz. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz Ali Teşekkür Bey. ederim. Bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın Özdeş. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.